szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 grudnia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na drogach wzmożony ruch, policja prowadzi akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Przed nami pierwsze zawody turnieju czterech skoczni, w rywalizacji jest 6 Polaków. Ornitolodzy apelują, by nie odpalać fajerwerków w pobliżu miejsc, gdzie mogą przebywać zwierzęta. Na drogach w całym kraju ostatni dzień policyjnej akcji Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Funkcjonariusze apelują o rozważną jazdę. Trzeba spodziewać się wzmożonego poświątecznego ruchu na drogach, mówi sierżant sztabowy Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To już 6 dzień, kiedy na drogach jest większa niż zwykle liczba policjantów, zwłaszcza policjantów ruchu drogowego. Na drogach można spotkać zarówno radiowo zaznakowane, jak i nieoznakowane. Dzisiaj mamy ostatni dzień tego długiego weekendu, także spodziewam się wzmożonego ruchu wieczorem. Od Wigilii do wczoraj na polskich drogach doszło do 285 wypadków. Zginęły 34 osoby, rannych zostało 347 osób. Zatrzymano prawie 800 nietrzeźwych kierowców. 6 Polaków wystartuje za kilka godzin w pierwszych zawodach turnieju czterech skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Zobaczymy Kamila Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Jakuba Wolnego i Stefana Hule. Kwalifikacje wygrał Austriak Stefan Kraft, a najlepiej z biało-czerwonych zaprezentował się Żyła, który był 9. Krzysztof Biegun, były reprezentant Polski w tej dyscyplinie, ma problem ze wskazaniem faworyta do zwycięstwa w niedzielnym konkursie. Jeśli pogoda pozwoli rozegrać takie sprawiedliwe zawody, no to na pewno będą chłopaki walczyć, a wyniki po prostu będziemy analizować po zawodach. Ja też nie lubię rozdawać medali przed zawodami. Spodziewać się możemy na pewno walki do samego końca wszystkich zawodników, bo nie tylko tych czołowych, ale całej 50. 25 zwycięzców rywalizacji w parach oraz 5 z najlepszymi wynikami spośród przegranych awansuje do finałowej serii. Początek konkursu o godzinie 17.30, półtorej godziny wcześniej rozpocznie się seria próbna. W Beskidach śniegu przybywa z dnia na dzień. Dostępnych jest coraz więcej tras dla narciarzy. Regularne opady śniegu w górach, jakie miały miejsce w ostatnich dniach, umożliwiły rozpoczęcie pracy kolejnych ośrodków narciarskich. Najwięcej tras do wyboru jest w Szczyrku. Wczoraj otwarty został m.in. Beskid Sport Arena, gdzie aktualnie dostępne są 3 trasy. W tej samej miejscowości działa już także ośrodek Biały Krzyż oraz Szczyrk Mountain Resort, w którym działa kolej na Zbójnicką Kopę oraz talerzyk na Małe Skrzyczne. Warunki określane są jako dobre. Pokrywa śnieżna waha się od 25 do 50 cm. Na Złotym Groniu Fistebnej aktualnie funkcjonuje talerzyk oraz kolej 6-osobowa. Działają także wyciągi w kompleksie Zagroń. Cały czas trwają przygotowania na palenicy w Ustroniu. Planowo mały wyciąg ruszyć ma jutro, natomiast kolej wystartuje 3 stycznia. W Wiśle trwa intensywne naśnieżanie. Aktualnie funkcjonuje mały wyciąg stacji narciarskiej Stok. Gotowość do Sylwestra deklaruje także Wisła Nowa Osada. Relacjonował Kamil Jasek z Polskiego Radia Katowice. Ornitolodzy z Krakowa apelują, nie używajcie fajerwerków nad rzekami i piszą do prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego, by wydał zarządzenie, które zakaże używania materiałów pirotechnicznych w Dolinie Wisły i dolinach pozostałych rzek w Krakowie. Sztuczne ognie mogą spłoszyć ptaki, które tam zimują, mówi prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego Kazimierz Walasz. Wiemy, że szczególnie w okresie Sylwestra, kiedy większość ptaków odpoczywa czy śpi, nagłe ich spłoszenie powoduje, że bardzo gwałtownie zrywają się do lotu, no i wtedy nie kontrolują tak bardzo tego otoczenia, nie widzą też dokładnie tych przeszkód, a często w panice nie są w stanie odpowiednio percepować otoczenia, no i wtedy ulegają kolizjom, często giną w takich sytuacjach. Doktor Walasz szacuje, że każdej zimy w Krakowie w wyniku zderzenia z mostami i budynkami może ginąć nawet 200 łabędzi. Charakterystyczne jest, że mogłyby przylecieć pod mostem, one starają się w cudzysłowie wyspinać ponad ten most, no i to się nie zawsze udaje. No i wtedy ten ptak w tym locie takim skośnym w górę nie zdąży jakby uzyskać pewnej wysokości i zdarza się z przeszkodami, czy to z mostem, czy z przewodami, które biegną nad mostem typu linia tramwajowa. Ornitolodzy apelują do wszystkich, którzy kupili fajerwerki czy petardy, aby nie korzystali z nich w pobliżu miejsc, gdzie mogą przebywać zwierzęta. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

17. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive when I was 35. Now the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. Frank Sinatra, o tym, że ten rok był bardzo dobry, ten któryś, kolejny, chociaż dużo melancholii w tej piosence, no ale był. Więc ponieważ to jest nasze ostatnie spotkanie w 2019 roku, poniedzielne, no to chciałbym, żebyśmy sobie podziękowali za ten rok. Sobie i sobie. Swoim bliskim, a może dalekim, którzy stali się bliskimi. Nie wiem. No w każdym razie w duchu wdzięczności. Nie wiem, jak duch wdzięczności wygląda, ale mam nadzieję, że go usłyszymy w tym, co Państwo powiedzą i napiszą. Dziękuję Państwu za bardzo wiele rzeczy. Na przykład za to, że mogę zapisywać, bo ja mam takie archiwum listów, które Państwo przysyłają. No, nie wszystkie zapisuję maile, ale jest ich sporo. To znaczy, że jest co zapisywać. I to naprawdę są piękne słowa. I to na przykład są takie słowa jak Mariusz. Darek, to jest fenomen. Ludzie o 14 w niedzielę są tacy prawdziwi. Mam nadzieję, że nie tylko wtedy, ale to prawda. To prawda i bardzo za to Państwu dziękuję. I dziękuję też Państwu za to, na przykład za taką definicję tego spotkania naszego, tego programu. Pani Ada tak napisała. I to jest rzeczywiście krótka definicja w pigułce, chociaż tych pigułek może być więcej, można różnie mówić o tych naszych spotkaniach, ale no na przykład tak. Hej zamiast hejt. Prawda? I coś w tym jest. I to prawda. Mam jeszcze inne wyrazy wdzięczności, które chciałbym Państwu przekazać, ale no też czekam na to, co Państwo powiedzą. O sobie i o nas, no nie wiem. O tym roku, który właśnie mija. Jak zwykle mamy też kilka już przygotowanych takich materiałów dźwiękowych, takich wypowiedzi. No posłuchajmy, co powie Anna Czechowska, która jest coachem, trenerką, o wdzięczności właśnie. Anna Czechowska w rozmowie z Agnieszką Furtak-Bilnik. Posłuchajmy. Z jednej strony można postrzegać wdzięczność i tego się nas uczy właściwie od maleńkości, żebyśmy byli wdzięczni komuś za coś. Cioci, wujkowi, mamie, tacie za to, co dla nas robią, żebyśmy to doceniali. Ale ludzie generalnie tego nie lubią, ponieważ będąc wdzięcznymi komuś za coś, zaciągamy wobec nich dług wdzięczności. I tego nie lubimy, bo czujemy się, że coś musimy im oddać. Więc to powoduje, że właściwie nie czujemy się z tym fajnie. A z drugiej strony można postrzegać wdzięczność jako po prostu umiejętność doceniania ludzi za coś, ale też przede wszystkim, i myślę, że to jest najtrudniejsze, doceniania siebie i tego, co się ma dzięki swojej własnej pracy, dzięki swoim własnym wysiłkom. Można w danej chwili zdecydować, że od tej chwili zaczynam doceniać siebie. Zaczynam doceniać to, co robię, to, co umiem, ale też zaczynam doceniać innych. Ale umiejętność dostrzegania tego, co możemy doceniać, jest niezwykle trudna. Bo równie dobrze możemy doceniać to, że mamy ciepłą kawę przed sobą i po prostu wypić ją przez 5 minut spokoju i docenić to, że nam się to udało. Można być wdzięcznym za to, że świeci słońce i wyciągnąć twarz do słońca i po prostu cieszyć się tym, że jestem tu i teraz. Proponuję, żeby być wdzięcznym za to, co w nas działa. Znajdować te rzeczy każdego dnia, nie wiem, rano albo wieczorem, które możemy w sobie sami docenić. Ale takie podejście, gdzie doceniamy to, co się nam udaje, jest naprawdę dużą zmianą takiej postawy życiowej. I myślę, że to jest ogromna zmiana dla wielu osób. Można po prostu zacząć od tego, że doceniam się za to, że wstałem na przykład 5 minut wcześniej. Że wykonałem jakiś wysiłek i to z jednej strony jest taki oczywiste, ale można po prostu sobie za to podziękować. Warto się też doceniać nawzajem, szczególnie w rodzinie, czy to będą dzieci, czy to będzie mąż, czy to będzie teściowa, czy to będzie mama, za to, że ktoś dotrzymuje umowy, za to, że ktoś robi to, o co żeśmy go poprosili. Bo najczęściej jest tak, że umawiamy się, ktoś coś robi i to jest oczywiste, prawda? I właściwie nie trzeba o tym wspominać. Natomiast kiedy docenimy fakt, że ta osoba o tym pamiętała i wywiązała się z danego słowa, czy danego nam słowa, powoduje, że ta osoba czuje się zauważona, że jej trud, że jej wkład, że jej wysiłek mimo wszystko nie poszedł na marne i że ktoś to dostrzegł. I to naprawdę wielokrotnie ułatwiło mi też osobiście jako mamie po prostu życie. Pamiętam o tym zawsze, żeby doceniać swoje dzieciaki, kiedy zrobią coś, o co je poprosiłam. I myślę, że to jest niezwykle ważne. I z mężem też się sprawdza. No to podbudowa teoretyczna, ale też oparta na doświadczeniu. A propos wdzięczności i mijającego roku, a teraz będzie podbudowa artystyczna i to są Beatlesi. Something new, though I know. stop and think about them. In my life, I love you more. Pozwólcie Państwo, że się pozbieram, bo się uśmiecham. Właśnie próbowałem się jakoś opanować i właśnie efektem... Ale proszę posłuchaj, dlaczego? Mam kilka maili, które sobie wynotowałem, które Państwo napisali i ja je sobie zachowałem na pamiątkę i ku refleksji. Taki jeden z nich chciałbym Państwu jeszcze przeczytać. Ale najpierw, a teraz jest taki, który teraz przyszedł właśnie od pana Krzysztofa, który jest stałym słuchaczem i korespondentem i rysownikiem również. Bardzo dziękuję. I napisał tak... Podziękowanie losowi, opatrzności ode mnie należy się, bo i tutaj jest wyliczanka. Straciłem ukochanego psa, prawie pobiła mnie teściowa, matka zwyzywała mnie od bolszewików, żona mnie porzuciła, onkolog mnie postraszył. Ale, i to jest wytłuszczone, żyję, trochę projektuję, trochę rysuję. W załączniku jeszcze nie zdążyłem zobaczyć, ale sprawdzę, dziękuję bardzo. No to chyba należy się wdzięczność, no by trafiła do właściwego adresata. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. To może teraz jeszcze jeden ku refleksji taki list, oto taki mail. Proszę posłuchać, ja sobie to zanotowałem i się nad tym poważnie zastanawiam i przymierzam się do tego, co tu jest napisane. Pani Barbara, która często pisze i jak napisze, to zawsze jest no, bardzo ciekawe. A tym razem chyba szczególnie. Kiedyś rozmawialiśmy o długach, czyli też poniekąd o wdzięczności. I ten list przyszedł, mail 17 listopada o 14.40, tak oto brzmi. Dzień dobry. W moim pojmowaniu życia ważna jest zasada wyrównania. Jeśli uczyniłeś dla mnie dobro, to mam wewnętrzną potrzebę oddania ci go, czyli rewanżu. Jeśli wyrządziłeś mi krzywdę, to także chcę jej wyrównania. Takie ogólne prawo. W tym znaczeniu dług powstaje z potrzeby wyrównywania. Wdzięczność także. Jako człowiek staram się w moim rozwoju wyrażać wdzięczność nie tylko temu, kto mi podarował dobro. Jako człowiek staram się, by wyrównania zła było mniejsze i mniej krzywdzące niż to, co mi uczyniono. Zamiast działania mogę użyć słów. Zamiast krzywdzenia mogę pokazać mój ból. Wdzięczność i zemsta jako potrzeba wyrównania. Ich wzajemne proporcje są chyba miarą człowieka. Ukłony, Basia, ukłony. Pani Barbaro, bardzo dziękuję i wziąłem sobie to do serca. Dzisiaj o wdzięczności rozmawiamy. W mijającym roku spotykamy się po raz ostatni w tym roku, w niedzielę o 14. No to bardzo proszę, zapraszam serdecznie. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To ta piosenka z wdzięcznością dla Edyty Kocępy, która jest wydawcą tej audycji. Drugim wydawcą jest Agnieszka Furtak-Bilni, która także przygotowała dźwięki dzisiaj i nie tylko dzisiaj, więc też wielka wdzięczność, ale szczególnie teraz dla Edyty, bo to jest jej ulubiona artystka. Thank you. To Szade, a to pan Henryk. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Dzień Henryku. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja słucham pana. Na wstępie chciałbym podziękować przede wszystkim całej Trójce i panu za audycję, których naprawdę z przyjemnością ogromną słucham. Dziękuję bardzo. A drugie podziękowanie mam do mojej żony Jagódki. Jagódki? Która w tej chwili gdzieś Jagódki. Niestety jest w okolicy Dębicy, bo obowiązki służbowe wzywają i wraca do pracy, ale właśnie chciałem jej podziękować za to, że jest i za wszystko, co od niej otrzymuje. No jak ładnie pan powiedział, dziękuję bardzo, pozdrawiam, to miłe dziękuję. Słowa. Pozdrawiam też żonę Jagódkę. No i a propos pozdrowień i wdzięczności, to może jeszcze mail, dobrze? Pan Maciek, ja chciałbym podziękować mojej szefowej za to, że potrafi tak świetnie poprowadzić małą firmę. Dba nie tylko o finanse i stronę materialną, ale także o wszystko, co jest niezbędne, żeby stworzyć dobrą atmosferę i lubiący się zespół. I mimo wielu przeciwności się nie poddaje. Chciałbym w takich warunkach dotrzeć emerytury. No kto by nie chciał. To jeszcze jedno słowo a propos niepoddawania się. To też sobie wynotowałem. Ku refleksji. Z wdzięcznością dla pani Natalii, czyli autorki tych słów. Która napisała tak. To sprzed roku, prawie równo. Jest taka historia o marchewce, jajku i kawie. Pod wpływem gotowania w wodzie, to znaczy chodzi tutaj o trudne sytuacje i wydarzenia, każda z tych rzeczy zmienia swoją postać. Marchewka staje się miękka, jajko twardnieje i obudowuje się mocniejszą skorupką, a kawa staje się czymś lepszym niż była wcześniej. I to od nas zależy, czy będziemy marchewką, jajkiem czy kawą. Mam w swoich doświadczeniach bardzo trudne historie i mimo to staram się pamiętać, żeby nieustannie robić z nich kawę. Pani Natalia nas pozdrawia. Zapraszam. Wdzięczność. Taki jest dzisiejszy nasz temat. Kończy się rok. Ostatnie nasze spotkanie w tym roku. To akurat myślę, że tak trzeba. Ku wdzięczności. I może McCartney teraz? No to zagrajmy. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. this love of mine, my Valentine. McCartney z perspektywy już dojrzałego człowieka, tam wcześniej byli Beatlesi jako młodziacy, co nie mogą wiedzieć o upływie czasu, trochę tam wiedzą, ale chyba McCartney wie lepiej teraz. Wdzięczność. No to może jeszcze taki list, tak jak mówię, kilka sobie tutaj wynotowałem, przerzuciłem do skrzynki i chciałbym Państwu odczytać, i to jest z wdzięcznością dla nadawców tych listów, ale to tak jakby kogoś wyróżniam. Przepraszam, że tak jest. No ale akurat takie wybrałem. Pani Alina, też stały gość i korespondentka, bardzo dziękuję. Mówiliśmy wtedy o darze, o podarunku. I pisze tak pani Alina. Pomyślałam, że mam szczęście w życiu. Dostałam od losu dużo. No nie prezentów. Te dla mnie są czymś materialnym. Ale właśnie darów. W dzieciństwie po śmierci klinicznej, drugie życie. Potem spotkałem wspaniałych ludzi, przyjaciół, wielka litera nieprzypadkowa. Zacząłem się zastanawiać, co z kolei ja mogę podarować innym. Swoją wiedzę. Lubię dostrzegać innych. I tu przypomina mi się książka, której jestem wielbicielką. Mówiliśmy o tej książce kiedyś w Klubie Trójki. Jej autor był naszym gościem. Nazywa się Walker. To jest, tak przypominam, wtrącenie. Amerykański pedagog, nauczyciel, który pracuje w fińskiej szkole i napisał o tej fińskiej szkole książkę. Fińskie dzieci uczą się najlepiej. I przesłanie tej książki jest takie. Walker pisze, to znowu cytuję list pani Aliny, Walker pisze, widzę cię, wielkimi literami, widzę cię. Uśmiecham się do ludzi bezinteresownie i często. Właśnie ja chciałem Państwu podziękować za to, że nam się udało stworzyć taki krąg, chociaż się nie widzimy, no to jest radio, ale tak jakbyśmy się widzieli, że słuchamy tych opowieści z szacunkiem do naszych doświadczeń, do tego, że mamy coś do powiedzenia ważnego i dobrego, coś, co może innym służyć. Widzę cię, to jest bardzo piękne motto i nie tylko fińskiej szkoły, tak bym powiedział. No to teraz może jeszcze posłuchajmy tego, co powie Stanisław Sojka. Rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Wilnik. Kiedy słyszę słowo wdzięczność, przychodzi mi na myśl bardzo wiele powodów do tego, żeby okazywać wdzięczność. Chociaż wdzięczność nie jest łatwym aktem, prawdopodobnie wielu z nas woli być dobroczyńcą, dać, niż otrzymać. Właściwie jak czasami bywam pytany o modlitwę, to zazwyczaj mówię, że owszem, jak tezi mleczarz rozmawiam z Panem Bogiem, ale zazwyczaj z wdzięczności. Wdzięczność odczuwam wobec bardzo wielu osób. Zaczynając od rodziców, od mojej mamy kochanej, taty, od których dowiedziałem się takich ważnych rzeczy, takich zasadniczych bardzo, poprzez moich nauczycieli, moją kochaną nauczycielkę, panią Jadwinę Myślińską w podstawowej szkole, panią polonistkę, która nie tylko znała się na języku polskim, ale ona kochała język polski i ona tę miłość nam przekazywała. Ale było wielu innych nauczycieli. Świętej pamięci profesor Tadeusz Borkowski, który w wieku 92 lat stawał na rękach, odwiódł mnie od zamiaru zostania skrzypkiem, ponieważ odkrył u mnie talent improwizatorski i kompozytorski. W okolicach matury po prostu zdołał mnie przekonać, że ja nie powinienem się upierać przy skrzypcach. Takich mistrzów było mi dane spotkać wielu. Mama moja dbała o naszą polszczyznę. I pierwsze, co ja pamiętam najbardziej, to, że zbliżała się do mnie, jak tylko coś zacząłem mówić niewyraźnie, to zbliżała się do mnie i widziałem jej usta i moja mama mówiąca, proszę mówić wyraźnie. Taki drobiazg, no ale choćby za to jestem wdzięczny. Ja z moją mamą mogłem zawsze o wszystkim mówić. My wychowywaliśmy się w wolności słowa. Każdy mógł powiedzieć wszystko w domu. Mama słuchała, ojciec jak był też. Dzieci miały wolność wypowiedzi. No i to są rzeczy, za które jestem wdzięczny. Jeżdżę po Polsce 40 bożych lat i w związku z tym widzę, jak bardzo Polska się zmieniła. Nie tylko ze względu na to, że są autostrady i drogi ekspresowe i infrastruktura odbudowana, ale są też po prostu społeczności, które się dobrze same rządzą. To jest wielkie osiągnięcie. Ja uważam, że jest tak wiele spraw, z których należy się cieszyć. Stanisław Sojka. Żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpie życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej. Noszę się w zachwycie i upadam od podziwu. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniał. Pani Danuta jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, witam z Kłodzka serdecznie. Zimowo, ale wcale nie śnieżnie. Wie pan co, i mili państwo, chciałabym sparafrazować takie powiedzenie Alberta Schweitzera. Wdzięczność to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Mhm. I to jest właśnie to, o czym państwo cały czas rozmawiacie, prawda? Tak. Trzeba coś dać, ale trzeba też coś otrzymać i jakby zachować w sobie taką pewną równowagę. Ale ja z taką troszkę inną refleksją, o której pan też wspomniał właśnie, że poprzez te radiowe fale eteru stajemy się niejako pewną taką wspólnotą ludzi, którzy czekają na tą pana audycję, więc za to chciałam panu za cały ten rok bardzo serdecznie podziękować i ciągle prosić o więcej i o jeszcze. To jest jedna sprawa. A druga, że rzeczywiście jakby włączamy te nasze radioodbiorniki, słuchamy tego, co inni powiedzą, czasem się włączymy, czasem nie, czasem po prostu mamy jakieś myśli i mówimy, no właśnie, ja też tak myślę. I właśnie słuchamy tego. I myślimy sobie tak, oj, to jest nas więcej takich, którzy tak czują, tak myślą. I wtedy przypomina mi się taka sytuacja, kiedy moja córka, mając gdzieś tam jakieś problemy w wieku młodzieńczego, nie umiała sobie znaleźć takiej swojej koło siebie wspólnoty rówieśników, z którymi dobrze by się czuła. I pojechała kiedyś w jedno miejsce, wróciła stamtąd i mówi do mnie tak, mamo, ja nie jestem nienormalna. Dlaczego? Bo ja znalazłam takich samych ludzi jak ja. Więc jakby tego się trzymajmy, że ciesząc się, że możemy słuchać tego, co pan nam proponuje, tego, co ludzie fantastycznie o tym mówią i jakby pokazują nam te swoje wrażliwe wnętrza. Możemy się w tym odnajdować, ale też jakby szukać czegoś jeszcze dla siebie. I to jest właściwie taka siła tego przekazu. Dziękuję pani serdecznie. Proszę córkę uściskać. Wszystkiego dobrego panu i wszystkim państwu na nowy rok. Do usłyszenia w kolejnych audycjach. Dziękuję bardzo. No właśnie, tylko takie małe sprostowanie. Nasza audycja, to wtedy jest adekwatne określenie. Wszystko, co najważniejsze. I pan Jan. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry. No chciałem powiedzieć to samo, co pani mówiła. W takim razie nie będę się powtarzał. Może innymi słowami. Panie Darku, będę życzył wam tego samego, co żebyście byli tacy sami dalej i nie zmieniali się, ale że jesteście nienormalni, to wypijmy za tę nienormalność, żebyśmy z tej nienormalności nie wyszli. Dziękuję za to, że Trójka rozumie słowo misja. Aha, dziękuję panu za waszych dziennikarzy, dla pana w szczególności za tę piękną audycję. Aha. Jednocześnie chciałbym powiedzieć o szkole, bo jestem akurat pedagogiem świetnym. Chciałbym życzyć, żeby polska szkoła widziała się, słyszała się i rozumiała. Tak jest. Tak troszkę jest. Mamy z tym problem, ale może wszystko będzie dobrze, jeśli wszystko świetnie ułoży. Nie tylko szkoła, tak w ogóle jeszcze, mamy naprawdę. Z tym problem wielki. Dziękuję panie Janie. Serdeczne dzięki. To jak przyjadę do domu, to pańskie zdrowie pozwolę sobie wypić i państwa słuchaczy, żeby pana jakoś tu też nie wyróżniać, chociaż to pan tak pięknie powiedział i zaproponował toast. No dobrze, kto jeszcze? Wszystko, co najważniejsze. Pani Maria, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zająć takie stanowisko względem moich rodziców, względem tego, jak sama wychowałam córkę. Jestem wdzięczna rodzicom za utrwalenie i pokazanie trwałych wartości. Takich wartości, którymi powinniśmy się kierować w życiu i działać przez całe życie. Takich wartości niezmiennych. Z drugiej strony, że pozwolili mi potem pójść już indywidualnie w kontekście tego, co chciałam, co było dla mnie ważne. Czyli z jednej strony trwałe wartości, ale z drugiej strony ten indywidualizm dziecka, to zmieniające się otoczenie, to co było szczęściem dla naszych rodziców, nie zawsze jest szczęściem dla nas. I takie gdzieś życie pośrodku, z jednej strony z trwałymi wartościami, a z drugiej strony z otwartością na świat, wydaje mi się, że czyni nas szczęśliwymi, ale także odpowiedzialnymi za swoje życie, za to, żeby być w tym życiu, z jednej strony w obowiązku, ale z drugiej strony z radością. Natomiast to, co jeszcze powoduje to, że bynajmniej ten temat mi wywołał wdzięczność, to, że w tej szerokości geograficznej, w tym kraju, jako kobieta mogę się realizować sama, tak? Czyli, że mogę kreować swoje życie prywatne i zawodowe w taki sposób, że jestem z tego zadowolona i mam taką możliwość. Natomiast jestem z mężczyzną tylko dlatego, że jest nam razem dobrze, że nie muszę być w związku, gdzie on czy ja czulibyśmy się ofiarą. I ten związek jest wtedy na tyle pełniejszy, że jesteśmy z sobą, dlatego że chcemy. Każdy z nas ma prawo co swojego życia zgodnie z pasjami, zawodowego rozwoju i wydaje mi się, że taki układ w naszej szerokości geograficznej jest tym, co dla kobiet jest na pewno rzeczą komfortową. Myślę, że mężczyznom to właściwie to też jest dobre i dla mężczyzn, prawda, w gruncie rzeczy. Oczywiście, wie pan, jeżeli związek jest szczęśliwy, twórczy, no wymagają oboje od siebie, no to chyba też mężczyźnie lepiej, jeżeli jest z kobietą, która go kocha, podziwia, szanuje, wymaga i związek jest, wie pan, obopólnym wysiłkiem, tak? No a nie bo, musi po prostu, a nie musi. Tak, to nie jest tak, że się dwoje ludzi dobiorą i potem nie trzeba wysiłku. Żeby związek był fajny, ten wysiłek musi być stały, musi być uważność na tego drugiego partnera życiowego, ale też nie może ani ten mężczyzna, ani ta kobieta wisieć mu u szyi. Ma prawo do swojego samospełnienia wcale bez uszczerbku na tym związku. Także wydaje mi się, że jeżeli jest ta mądrość, działanie i uwaga, to na pewno i kobiecie, i mężczyźnie w takim związku jest pewnie lepiej niż gdyby to był związek, wie pan, oparty na jakimś uzależnieniu materialnym. Czy od tego, że jedno czy drugie nie ma ochoty na wzięcie życia w jakiś sposób, w odpowiedzialność za siebie, za dzieci. Wydaje mi się, że jest na pewno pełniejszy i daje i dzieciom inny wzór prowadzenia rodziny. No i też my, jako rodzice i partnerzy życiowi, żyjemy tylko raz. No i od nas zależy, jak to życie przeżyjemy, prawda? Dziękuję pani. Ja też dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego jeszcze w tym roku. Wszystkiego dobrego jeszcze w tym roku. No i niech tak już trwa. No dobrze, to teraz może taka piosenka, te piosenki wybrałem a propos mijającego czasu, jest w nich melancholia, w tej jest chyba więcej niż w pozostałych, ale no jest, ktoś tak powiedział i to myślę mądrze, minęło, ale było. No ale posłuchajmy. The shadow of your smile when you Jeszcze taki może mail krótki, bo wynotowałem te słowa dlatego, że tu jest mowa o szacunku, bardzo ważnej wartości, a takiej niedocenianej, jak sądzę. I ktoś tutaj napisał, przepraszam, pan Filip, tak. Trudno mi powiedzieć, czym dokładnie jest szacunek, bo wciąż bardziej wydaje mi się, że to czuję niż wiem. Ale myślę, że jedną z podstaw szacunku między ludźmi jest to, kiedy dajemy drugiemu człowiekowi prawo do mylenia się. I to takie ważne, co pan napisał i o tym szacunku i o tym prawie do błędu, że chciałbym te słowa przypomnieć. No dobrze, teraz kto? Pani Elżbieta. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo, halo? Dzień dobry, witam dzień serdecznie. Dobry, bardzo miło. Dzień dobry, o nadziei, o przyszłości, o szacunku. Uh-huh. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 7.45 urodził się mój wnuk Ignaś. Gratuluję. I to jest ogromna przyszłość, ogromna szansa, ogromne nadzieje i oczywiście wielkie wyznanie, prawda? Tak, to prawda. Wszystko taki wielki kosmos, prawda? No tak. Tak, serdecznie Państwa pozdrawiam, całą moją kochaną trójeczkę. Dziękuję Pani. Piękna wiadomość. Proszę uściskać, znaczy na razie jeszcze nie uściskiwać Ignasia, bo to za wcześnie. Trzeba trochę poczekać. No ale rodziców tak. to należy, prawda? Tak, dziękuję ślicznie. No i ukłony do babci. Bardzo dziękuję Pani Elżbieto. Wszystkiego dobrego. No, piękna wiadomość i akurat bardzo na temat też a propos Nowego Roku, który się zbliża, który oby zasłużył na wielkie litery. I wszystkiego dobrego Państwu życzę w tym nowym roku i no i do usłyszenia. Spotykajmy się nadal i widźmy się, zauważajmy się. To takie mam życzenia dla wszystkich nas. Pani Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję. Edyta Kocęba jest dzisiaj jego wydawcą. Dziękuję pięknie. Marcin Kydryński już czeka. No i do usłyszenia w nowym roku. Dariusz Bugarski. Wszystkiego dobrego.